พากันตั้งใจฟังโอกาสที่หลวงปู่จะได้อยู่ด้วยนั้นมีน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นจึงได้ถือโอกาสนี้แนะนำตักเตือนทั้งที่ผู้บวชมาแต่ก่อนก็ดีบวชใหม่ก็ดีก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราจะต้องฝึกตนที่จะต้องทรมานตนให้เต็มความสามารถเพราะว่ากิเลสยังไม่หมดยังละกิเลสไม่ได้เราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้นะบวชเข้ามาแล้วจุดมุ่งหมายของการบวชก็อยู่ที่บวชเข้ามาแล้วเพื่อมาทำความเพียรละกิเลสให้เบาบางออกจากจิตใจถ้าหากว่าไม่มุ่งอย่างว่านี้แล้วการบวชไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นักไปปล่อยกิเลสครอบงำจิตใจแล้วใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยแล้วมักจะขาดข้อวัดปฏิบัติอยากไปบิณฑบาตก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปอยากปัดกวดวัดวาอารามก็ปัดไม่อยากกวดก็ไม่กวดเพราะใจมันลอยไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นอย่างนั้นนะอยากมาทำวัดก็มาไม่อยากมาก็ไม่มานี่คนใจลอยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะทุกคนต้องฝึกใจของตนต้องบังคับใจตัวเองให้ยอมรับปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามใจตัวเองมันมีกิเลสกิเลสมันไม่ปรารถนาจะให้คนพ้นทุกข์มันก็จูงให้จิตนั้นเพลินไปในเรื่องอื่นนู่นเรื่องที่จะมาละกิเลสนี่มันไม่ส่งเสริมแล้วมารทั้งหลายมันส่งเสริมให้จิตเพลินไปภายนอกในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี่นะเพลินไปแสวงหาลาภยศไปวิตกวิจาร ออกพรรษาแล้วเราศึกเราจะไปหางานทำจะมีรายได้เท่านั้นเท่านี้มันบวกลบคูณหารกันไปเช่นนี้เนี่ยมันอย่าไปให้ความคิดเหล่านี้มันครอบงำจิตใจตัวเองอย่าสร้างความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตถ้าผู้ใดไปสร้างความคิดจะนั้นขึ้นตัณหามันก็กำเริบอย่างแรงบางทีอาจจะอยู่จำพรรษาไม่ได้ซ้ำเลยแหกคอกไปเลยฮะอย่างนั้นต้องระวังให้ดีเราบวชเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าผู้ที่จะอยู่ไม่ได้นานก็ตามในเวลาที่บวชอยู่ต้องสำรวมตนให้เต็มที่ต้องทรมานตนฝึกตนไม่เห็นแก่หลับแก่นอนการขบการฉันนั้นมันก็วันละคาบวันละมื้ออย่างนี้ก็พอดีแล้วเพราะเป็นนักบวชไม่ได้ทำงานกรรมผลทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำอะไรเพียงสันมือเดียวเท่านี้ก็อยู่ได้ไม่หิวโหยไม่อ่อนเพลียอะไรเลยการนอนนี่ที่สำคัญเท่าที่สังเกตดูแล้วมักจะจมไปเลยนอนนะไม่รู้จักตื่นดังนั้นให้พากันตื่นตัวถ้าไปนอนมากกันนั้นแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทำความเพียรเมื่อไม่มีโอกาสทำความเพียรอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่เบาบางลงเลย มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อกิเลสมันหนาอยู่เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรการบวชนะว่าบวชให้พ่อให้แม่ว่างั้นเฮ้ยจะไปให้ได้ยังไงแต่ตัวเองก็ยังเต็มทีอยู่แล้วยังปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจอยู่มากมายอย่างนี้มันจะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะการที่จะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้มันก็ต้องอาศัยทำความเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนให้มันระงับดับไปมันดับไม่หมดก็ให้มันดับอย่างหยาบๆนั่นไปก่อนอย่างนี้ก็ยังนับว่าเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยนะถ้าหากว่ายังสะสมกิเลสหยาบๆเช่นราคะกองกำหนัดนินดียังแรงกล้าอยู่อย่างนี้นะมันจะเอาบุญกุศลที่ไหนมาเกิดขึ้นในใจได้โทสะอย่างนี้ก็รุนแรงอยู่อย่างนี้นะโมหะความหลงมืดแปดด้านไม่รู้ทิศทางอะไรเลยอย่างนี้ถ้าความหลงก็ครอบงำจิตไม่รู้ทิศรู้ทางที่จะพ้นทุกข์อะไรเลยอย่างนี้นะแล้วมันจะเอาบุญเอาคุณที่ไหนมาทดแทนคุณบรรดาบิดาได้ไม่ได้นะขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าได้บวชมานุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็จะตอบบุญแทนคุณบรรดาบิดาเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกตอบได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติดีไปไม่ท้อไม่ถอยสำรวมตนด้วยดีมีจิตใจสงบจากราคะโทสะโมหะไปอย่างนี้นะมารดาบิดาเห็นลูกของตนตั้งอยู่ในความสำรวมตั้งอยู่ในความสงบพ่อแม่ก็ศรัทธาเลื่อมใสในลูกวันนี้นะได้กราบลูกกราบลูกชายของตนอย่างไม่ขยะแขยงเลยแหละเมื่อเห็นลูกชายตั้งอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งอย่างนั้นนะให้คิดให้ดีอย่างนั้นการทำให้มารดาบิดาเคารพนับถือเช่นนั้นแล้วโทษที่ได้ประมาทท่านมาแต่ก่อนท่านก็อโหสิกรรมให้หมดท่านก็ไม่ถือโกรธถือเกลียดอะไรลูกของตนนี่แล้วค่าที่ตนได้ประมาทท่านมาแต่ก่อนมันโทษอันนั้นมันก็ระงับไปเลยมันเป็นงั้นนี่จึงเรียกว่าเราบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่ได้ให้กำเนิดเกิดมาเกิดมาแล้วเรามาบวชอะไรนี่ทำความดีเข้าไปจนพ่อแม่ยอมรับว่าลูกของตนนี่เป็นพระจริงอย่างนี้นะพ่อแม่ก็มีความสุขใจเห็นลูกของตนทำดีขยันในข้อวัดปฏิบัติได้รับยกย่องจากทายกทายิกาทั้งหลายพ่อแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ดีอกดีใจอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าบวชจูงพ่อจูงแม่กระจูงพ่อแม่ให้เข้าวัดเข้าวานั่นเองแล้วจูงให้ละความชั่วทำความดีไม่ใช่เข้าวัดเฉยๆพ่อแม่ดื่มเหล้าเมาสุราอยู่งี้นะลูกก็พยายามหาอุบายถ้าตนไม่สามารถจะสอนได้อย่างนี้ก็พยายามจูงพ่อแม่ให้เข้ามาหาครูบาอาจารย์ให้เพื่อนแนะนำสั่งสอนให้อย่างนี้มันก็ต้องฉลาดอย่างนั้นการที่เราจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่การที่มาหาอุบายชักชวนพ่อแม่ให้ละความช่วยทำความดีให้ได้อันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างสูงเลยอ่ะให้เข้าใจเป็นการตอบบุญแทนคุณค่าข้าวป้อนน้ำนมที่พ่อแม่สละให้เรามาเลี้ยงดูปูเสื่อมาแสนยากแสนลำบากอย่างนี้ ไอ้นี่บุญนี่คุณอะไรมันก็ค่อยเบาบางไปหมดไปหมดไปอย่าว่าไม่เป็นนี่เป็นคุณนะเป็นไม่เป็นนี่บุญคุณของท่านนะเป็นทุกคนแหละที่เกิดมาในพ่อแม่เลี้ยงแสนยากแสนลำบากแล้วจะไม่ให้เป็นนี่บุญคุณท่านได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยมันต้องคิดกันบวชเข้ามาแล้วนะมาคิดได้อย่างนี้มันก็เตือนใจให้ไม่ให้ประมาทให้เร่งทำความเพียรทำใจให้สงบให้ระงับให้หนักแน่นเข้าไปอย่างนั้นไม่ให้ใจเลาะและเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้นะก็เรามาปรารภถึงผู้มีพระคุณเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้สำรวมตนให้รีบเร่งทำความเพียรชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจตัวหนึ่งส่วนหนึ่งก็เรามาระลึกถึงชีวิตตัวเองนี่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะในยุคนี้สมัยนี้มันก็มีอายุสั้นพลันตายง่ายเราก็เห็นกันอยู่เลยอย่างนี้แม่ตัวของเรานี่ก็จะอยู่ไปได้ไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวก็ต้องตายกันเมื่อไปคิดเห็นได้อย่างนี้นะมันก็ไม่มัวไม่เมาละคนเราถ้าเป็นนักบวชอันนี้ก็ตั้งใจทำความเพียรแหละเพราะว่ารู้ว่าชีวิตนี่มีประมาณน้อยความตายนี่ไม่ทราบมันจะมาถึงวันไหนเวลาไหนไม่มีใครบอกล่วงหน้าเลยอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาเลยเตรียมตัวทำจิตใจเข้มแข็งไว้สร้างบุญสร้างคุณเป็นที่พึ่งไว้ในใจอย่าไปหวังพึ่งแต่ขันห้านี้อยู่ถ้าบุคคลใดไม่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งในใจแล้วมันก็ไปยึดขันห้าจิตนี่นะยึดขันห้าเป็นที่พึ่งเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเป็นงานเรื่องมันนะถ้าหากว่าผู้ใดสร้างบุญสร้างคุณได้เกิดขึ้นในใจมั่นคงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจตัวเองว่าใจตัวเองอยู่ด้วยบุญด้วยคุณทุกวันนี้นะไม่ได้อยู่ด้วยอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ไปหลงไหลยึดมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะขันธ์ 5ไม่เที่ยงไปยึดของไม่เที่ยงว่าอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แหละเมื่อของไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปจิตนี่มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนการที่เรามายึดบุญคุณเป็นที่พึ่งอยู่นี่บุญคุณนี่เป็นของติดตามดวงจิตไปทุกแห่งทุกผลส่วนร่างกายนี่เราก็รู้กันอยู่นะหมดบุญเก่าแล้วมันก็แตกสลายลงอยู่พื้นดินนี้เท่านั้นเองแต่บุญกับบาปที่บุคคลกระทำน่ะมันนำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องมาคิดเสียว่าในระหว่างบุญและบาปเราจะเอาบุญบาปไม่เอาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็สิ่งใดมันเป็นบาปแล้วสละมันไม่ทำไม่พูดกับมันต่อไปเราทำแต่กุศลคุณงามความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นนี่เมื่อเราภาวนาเห็นแจ้งในบาปในบุญในคุณในโทษอย่างนี้แล้วเอ้าเราก็เลือกเอาสิวะนี่เอาสิ่งใดเป็นบาปก็สละทิ้งไปทั้งสิ่งใดเป็นบุญกุศลก็รวบรวมไว้ในใจอย่างนี้แหละเอาบุญเป็นกำลังใจไปก่อนไม่ใช่ว่าไม่อาศัยบุญแล้วก็ละกิเลสได้บรรลุนิพพานได้ไม่มีทางเหมือนคนเดินทางไกลอย่างนี้แหละถ้าขาดเสบียงแล้วอย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางร่างกายก็อ่อนเพลียและเหี่ยใจลงไปเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าจิตใจของผู้ใดห่างเหินจากบุญจากคุณแล้ว มันก็ไม่มีกำลังใจที่จะมาทำความเพียรเลยเพราะว่าใจที่ไม่มีบุญคุณเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันย่อมห่อหิวมันย่อมอ่อนแอท้อแท้ถูกกิเลสปั่นเอาก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยนี่นะอ้าวทำความดีอะไรก็ไม่ได้เลยเดินจงกรมไปนานก็ไม่ได้เหนื่อยเพราะใจมันไม่ตั้งนี่ใจมันไม่เกิดปีติในบุญในคุณในศีลในธรรมเดินไปนอนหนึ่งก็เหนื่อยแล้วก็หยุดอย่างนี้แหละถ้าหากว่าจิตใจมันเอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณเดินจงกรมมันก็ไม่เหนื่อยมันก็เดินได้นานเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันปีติอยู่ในบุญในคุณปีตินี่มันเป็นกำลังใจทำให้ใจเข้มแข็งกล้าหาญนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะขอให้เข้าใจดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทุกคนต้องพยายามสกัดกั้นความชั่วอย่าให้เกิดมีในกายวาจาใจของตนแล้วข้อวัดปฏิบัติอันใดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ก็พยายามรักษาไว้อย่าให้เสื่อมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจอันข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้เหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลนี่ไม่ได้เป็นฝั่งชันลงไปนะไอฝั่งของน้ำมหาสมุทรทะเลนี่มันค่อยลาดเอียงลงไปทีละน้อยละน้อยไปค่อยลึกลงไปโดยลำดับอย่างนี้นะแต่ในที่สุดมันก็ลึกมากเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นอันนี้ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ก็เป็นเช่นนั้นนะก็ลองสังเกตดูสิเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้คนบริจาคทานทำบุญทำทานไปก่อนอย่างนี้นะเมื่อใจมันดูดดื่มในทานการกุศลเข้าไปหมั่นเข้าวัดเข้าว่าใกล้พระเจ้าพระสงฆ์เข้าไปพระสงฆ์ท่านจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วท่านก็แนะนำข้อปฏิบัติให้สูงขึ้นไปกว่านั้นชักชวนให้รักษาศีลเจริญเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเข้าไปเมื่อมันฟังไปพิจารณาก็เห็นเหตุเห็นผลว่าการทำอย่างนี้นะการประพฤติอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมส่วนหนึ่งอย่างนั้นเมื่อมันมองเห็นอย่างนั้นมันก็ลงมือทำรักษาศีลได้นั่นเองรักษาศีลไปนานเข้าไปเมื่อมันละบาปเข้าไปแล้วบาปมันถอนจากจิตใจแล้วใจก็เบิกบานผ่องใสขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายเจริญภาวนาสมาธิเข้าไปมันก็พอใจอยากจะทำเพราะว่าเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันใจนี่มันจะโน้มไปหาทางความสงบความวุ่นวายไม่ชอบคนมีบุญนะเราสังเกตดูใจของใครของเราสูสิเป็นอย่างนั้นไหมอันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลผู้นั้นมันก็ได้ยินได้ฟังอุบายภาวนามันก็สนใจมันก็ภาวนาเข้าไปนี่เมื่อภาวนาแล้วบัดนี้มันก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงจิตใจโดยตรงเลยเข้าถึงจิตใจโดยตรงเลยทีเดียวควบคุมจิตใกล้ชิดเลยหมายความว่าตัวเองนั่นแหละควบคุมตัวเองแบบนี้อาศัยสติสัมปชัญญะนั้นระลึกจะเข้าไปหาแต่จิต คือความรู้สึกอันเดียวนั้นเพราะอันอื่นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยไม่มีความคิดความจำความหมายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั้นฉะนั้นมันพอยืนตัวอยู่ได้กับความรู้อันเดียวเท่านั้นเองความรู้อันเดียวเท่านั้นเลยเราต้องสังเกตดูให้ดีไม่สังเกตไม่รู้นั่นแหละเมื่อมาสังเกตได้ความว่าเมื่อจิตหยุดคิดหยุดนึกทั้งหมดแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวเท่านี้นี่คนนั้นเนี่ยแก่นแห่งชีวิตจะเอาที่ไหนล่ะจะไปเอาอะไรก็เอาความรู้อันเดียวนั่นเนี่ยควบคุมความรู้อันนั้นให้หยุดนิ่งไม่ถึงเวลาคิดไม่ถึงเวลาพิจารณาก็ไม่ให้มันคิดไม่พิจารณาเวลานี้เวลาหยุดนิ่งเวลาสงบเวลาพักผ่อนจิตใจก็พักลงไปไม่คิดไม่นึกไปอะไรมีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อยู่อย่างนั้นนะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตมันได้พักผ่อนแล้วมันก็มีกำลังอ่ะมันก็เข้มแข็งอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าจิตมีกำลังดีไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไปอย่างอื่นแล้วอย่างนี้มันก็เหมาะสมที่จะเจริญปัญญาอย่างนั้นแหละเรายังไม่รู้แจ้งอะไรก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาวันนี้มันเมื่อทำจิตให้มั่นคงดีแล้ววะมันเป็นงั้นเมื่อพอจิตสงบระงับผ่องใสอยู่นั้นพอนึกถึงเรื่องอะไรนี่กระแสจิตนี่มันจะฉายออกไปหาเรื่องนั้นให้เรื่องนั้นมันกระให้มันเรื่องนั้นมันกระจ่างแจ้งขึ้นในจิตใจเลยเนี่ยมันเป็นงั้นถ้าใจนั้นมัวหมองอยู่นี่นะพอเราไปนึกถึงเรื่องอะไรก็ไม่กระจ่างเลยไม่เห็นชัดเลยมันเป็นอย่างนั้นคอยเข้าใจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำความเพียรชำระใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสนะเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในอันดับสุดท้ายอันนี้เมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ชำนิชำนาญในการพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นๆความจริงเรื่องนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรนี่มันก็พิจารณาเห็นได้ชัดเจนตามเป็นจริงก็มันไม่ใช่อะไรดอกความจริงมันก็มีใครๆก็รู้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าใจมันไม่สงบแล้วมันไม่ยอมรับรู้ความจริงนั้นเท่านั้นเองนะเรื่องมันนะถ้าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วบัดนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปนะได้ปัญญาสอนจิตเข้าไปจิตก็รับรู้กับความจริงเหล่านั้นก็ขันธ์5มันไม่เที่ยงก็รับรู้ว่ามันไม่เที่ยงจริงๆขันธ์ว่าขันธ์5นี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากจิตก็ยอมรับรู้ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้นะเมื่อขันธ์5นี่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเขาของเราของตัวของตนอะไรจิตก็ยอมรับรู้ว่าไม่ใช่ของเราจริงอย่างนี้แหละถ้าปัญญามันสอนจิตเข้าไปแล้วมันจิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันยอมรับยอมรับแล้วทำไงต่อไปบัดนี้อ้าวก็ปล่อยวางแล้วบัดนี้จะทำอะไรล่ะก็ปล่อยวางทำจิตให้เป็นอุเบกขาลงไปในขันธ์5นั่นแหละป่านนี้นะเอ้าขันธ์5มันจะวิบัติแปรปรวนไปยังไงโลกภัยมันจะเบียดเบียนเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอย่างไร จิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะรู้แล้วนี่ว่ามันไม่ใช่ของเรานี่แล้วจะหวั่นไหวไปตามมันทำไมอ่ะเพราะเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนานี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าอย่างนี้นะไม่ใช่ของเราอ่ะเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีอยู่ในเราหรือถ้าพวกโกงๆแล้วว่าสัตว์จิตไม่ได้มีอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็ไม่ได้มีอยู่ในจิตนี่มันก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เรื่องมันนะต้องให้เข้าใจให้มันชัดลงไปสำคัญในตรงนี้นะสำคัญมากส่วนมากนะไปสำคัญเอาจิตนี่เป็นขันห้าขันห้าเป็นจิตไปเลยเหตุตั้งนั้นมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละวันนี้นะเวลาขันห้ามันวิบัติแปรปรวนไปมันก็ทุกข์มันก็เดือดร้อนนะวันนี้มันเป็นงั้นเพราะมันถือว่าเราเป็นทุกข์เราเจ็บเราป่วยนี่มันจึงจิตนี่มันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละถ้าเราแยกจิตออกจากขันห้าเสร็จแล้วเอาขันห้านี่มันก็เป็นแต่เพียงว่ารูปลักษณะเท่านั้นเองเลยเช่นรูปอย่างนี้นะมันก็มีอยู่สภาพของรูปอยู่แล้วเวทนาอย่างนี้มันอาศัยกายกับจิตกระทบกันก็เกิดความรู้สึกขึ้นท่านก็เรียกว่าทุกขเวทนาอย่างนี้แหละถ้าจิตได้รู้ว่ารูปกายอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเวทนามันก็ไม่ใช่ของเราสิเพราะเวทนามันเกิดจากจิตกับรูปกระทบกันนี่นะให้เพ่งพิจารณาลงไปอย่างนั้นสัญญาก็เหมือนกันนะสังขารวิญญาณอะไรอาศัยกายกับจิตนี่กระทบกันเข้ามันจึงเกิดเป็นนามธรรมเหล่านี้ขึ้นมาวันนี้เมื่อเราพิจารณาร่างกายนี่เห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้อันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเพราะมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอย่างที่ว่ามันนั่นนะไม่ใช่ว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนอยู่ก่อนไม่ใช่ในเมื่อจิตนี่แหละมาอาศัยรูปนี่อยู่แล้วรูปกับจิตนี่กระทบกันเข้าไปแล้วมันจึงได้เกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นหมายความว่าอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นนะก็ขอให้พากันกำหนดจดจำเอาอุบายเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่าที่แนะนำมานี่นะไว้ให้ได้แล้วก็ไปบำเพ็ญเข้าไปทำใจของตนให้สงบลงไปให้หนักแน่นพอสมควรแล้วก็พิจารณาค้นคว้าเหตุผลของอัตภาพร่างกายหรือขันธ์ห้านี่ดังที่แสดงให้ฟังมานี่นะให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาด้วยตนเองอย่าสักแต่ว่าจำเอาคำพูดของเพื่อนไว้เฉยๆเราพิจารณาลงไปจนให้รู้ให้เห็นขึ้นด้วยตนเองเลยอย่างนี้โอ้ที่ท่านแสดงมาอย่างไรนั้นมันเป็นความจริงแท้ๆเราก็เห็นตามแท้ๆไม่ผิดเลยเป็นความจริงอย่างนี้นะเมื่อจิตมันยอมรับรู้ความจริงอย่างนี้แล้วมันก็รู้กันได้บัดนี้ขันห้ามันก็เป็นขันห้าต่างหากจิตก็เป็นจิตต่างหากบัดนี้แต่อาศัยกันอยู่นั่นแหละอาศัยกันอยู่ถ้าจิตรู้อย่างนี้แล้วแต่จิตทั้งไม่คล้องอยู่ในขันห้าที่มันอาศัยกันอยู่เพราะอะไรเพราะบุญกรรมยังมีอยู่บุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันยังไม่หมดเพราะฉะนั้นบุญกรรมมันจึงน่วงเหนี่ยวกายกับจิตที่อาศัยกันอยู่ไปก่อนเช่นนั้น ยังไม่แตกไม่ดับก่อนอย่างท่านผู้สำเร็จอรหันต์แล้วอย่างนี้นะสิ้นอาสวะกิเลสแล้วอย่างนี้แทนที่ว่าท่านจะเข้าสู่นิพพานไปเลยอย่างนี้ท่านก็ยังไม่เข้าสู่นิพพานเพราะว่าบุญเก่านั้นยังไม่หมดบุญมันยังหล่อเลี้ยงรักษาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ไว้อยู่นี่นะก็ท่านเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วท่านก็เลยมีแต่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์ของตนมันหมดไปแล้วท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นพิจารณาทำเรื่องใดก็ดีพิจารณาลงไปแล้วมันก็ไปถึงความจริงแล้วก็อยู่เท่านั้นแหละไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วท่านจึงทำแต่ประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้นเองเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนประชาชนที่มีอุปนิสัยวาสนาซึ่งพระองค์เล็งญาณพอพระองค์เสด็จไปได้คนเหล่านั้นได้ทราบข่าวแล้วก็กุรีกูจอได้ดอกไม้ธูปเทียนของหอมอะไรแล้วก็เข้าชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาเลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญกุศลได้สร้างมาแต่ก่อนจึงไปต้องถ่ายพยานของพระองค์นนถ้าพระองค์เรียงงานส่องสรรโลกไปคนเหล่าใดไม่ต้องถ่ายพยานของพระองค์พระองค์ก็ไม่เสด็จไปโปรดเลยเพราะเสด็จไปแล้วก็ไปสอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่เข้าใจคำไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เสียเวลาไปเปล่าๆพระองค์ก็เที่ยวเสด็จไปโปรดตั้งแต่คนมีอุปนิสัยวาสนาเท่านั้นเองอย่างนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้หากว่าไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปในเบื้องหน้าหมายความว่าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆเจริญไตรลักษณญาณเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเบื่อหน่ายจริงๆอยากจะพ้นจากขันธ์ห้านี้จริงแต่ว่าวาสนาบารมียังไม่เข้าขั้นยังไม่เต็มก็ยังหลุดพ้นจากขันธ์ห้านี้ไปไม่ได้อย่างนี้อ้าวเมื่อไปเกิดไปชาติหน้าต่อไปบุญกุศลอันนี้ก็โดนบันดาลให้ได้ไปพบศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือว่าได้พบองค์พระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเป็นงั้นพอได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ทันทีหรือผู้ที่อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าอย่างนี้เมื่อพระองค์เล็งญาณส่องสัตว์โลกคนเหล่านั้นก็ไปต้องขายพยานของพระองค์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเพราะว่าอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอสมควรแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเอาคนเหล่านั้นก็ได้มรรคได้ผลอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันสูงขึ้นไปก็เป็นสกทาคามีอนาคามีขึ้นไปอย่างนี้ถ้าไม่ถึงอรหันต์ก็บรรลุมรรคผลไปขั้นหนึ่งขั้นสองไปก็เป็นบุญญาลาภอันประเสริฐแล้วผู้บรรลุมรรคผลในขั้นต้นไปได้อย่างนี้ยิ่งขยันทำความดีเริ่มได้ทำบุญให้ทานไปนี่ไม่มีถอยเลยรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยเลยพระโสดาบันนะเป็นงั้นเป็นผู้เจริญไตรลักษณญาณเห็นแจ้งอยู่นั้นไปทำความเพียรเพื่อได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะนี่แหละที่ปารภรูปเปรียบให้ฟังมานั่นว่าพุทธศาสนานี่ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทไปเป็นขั้นขั้นไปอุปมาเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลหรือเหมือนฝั่งมหาสมุทรทะเลเนี่ยค่อยเอียงค่อยลาดลงไปทีละน้อยละน้อยลงไปค่อยลึกลงไปเดียวลำดับไม่ชันซิกลิกลงทีเดียวหมายความว่างั้นนี่ดังนั้นแหละผู้ปฏิบัติบางพวกบางคนไม่เข้าใจความหมายแห่งคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างว่านี่รีบเร่งทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเข้าไปเต็มที่แล้วบัดนี้ไม่ได้บรรลุมรรคผลตามเป้าหมายก็เลยท้อใจเลยเอ๊ะตนนี่ไม่มีวาสนาบารมีที่จะได้บรรลุมรรคผลแล้วหยุดเสียเลยดีกว่าไปทำมาหาเลี้ยงชีพไปซะก่อนทำบุญทำทานไปตามประเพณีเพื่อให้บุญบารมีมันแก่กล้าแล้วมันก็คงจะได้มรรคผลต่อไปไอ้คิดอย่างนั้นแล้วก็ถอยไม่ไหวพระไม่ภาวนาผู้ที่เข้ามาปฏิบัติท่านสูงขึ้นมาในระดับให้ทานก็มีแล้วรักษาศีลก็รักษามาแล้วมาหยุดอยู่เพียงท่านภาวนาไม่สามารถที่จะระงับกิเลสในหัวใจให้เบาบางลงได้ก็เลยท้อใจว่าตนมีบุญน้อยไม่สามารถที่จะทำความเพียรภาวนาละกิเลสให้เบาบางออกไปได้นั่นเรียกว่าเข้าใจผิดนะก็เมื่อตนรู้ตนว่าตนภาวนาไปกิเลสมันกวนใจฟุ้งซ่านรำคาญอย่างเอ้าเราก็รู้ตัวแล้วการภาวนาก็เพื่อกำจัดกิเลสถ้าว่าไม่เห็นตัวกิเลสมันจะกำจัดมันได้ยังไงอ่ะอย่างนี้ก็ต้องมีอุบายสิเหมือนอย่างงูพิษสัตว์มีพิษต่างๆถ้าไม่เห็นตัวมันนี่มันจะขับไล่มันไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละก็ไปเหยียบมันก็กัดเอาเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหาก็เหมือนกันนะถ้าจิตไม่รู้แจ้งนะไปยึดเอามันก็เผาจิตให้เราร้อนอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำจิตให้เราร้อนก็ไม่ท้อถอยก็เตือนตนว่าตนนั้นน่ะมันหลงสร้างกิเลสขึ้นมาเผาตัวเองไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วกิเลสมันมาเผาจิตใจให้ร้อนเองไม่ใช่ตัวเองน่ะคือดวงจิตนี่น่ะสร้างขึ้นมาเองเช่นความรักอย่างนี้ตนก็วิตกขึ้นมาเองอย่างนี้นะมันถึงได้เผาจิตให้เราร้อนความโกรธความชังต่างๆพวกนี้นะตนวิตกขึ้นมามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าตนห้ามจิตได้ไม่ให้วิตกขึ้นมานี่กิเลสตัวนี้ไม่เกิดเลยเข้าใจไม่เกิดแล้วทีนี้นะถ้ามันเผลอวิตกขึ้นมาแล้วเราก็นึกถึงกรรมฐานอันเป็นเครื่องปรับกับกิเลสเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แล้วว่าไอ้คนผู้ภาคเพียรทีแรกนี่จะให้มันสงบระงับไปเลยไม่กำเริบมาอีกแล้วมันไม่ได้เพราะกำลังมันไม่พอกำลังบุญวาสนาบารมียังอ่อนอยู่สู้กำลังกิเลสยังไม่ได้เต็มที่สู้ได้ไปนิดหน่อยแล้วก็หมดเมื่อกิเลสมันลุกขึ้นมาเล่นงานแบบถกฟุ้งซ่านไปเลื่อนลอยไปอีกจิตใจเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ตั้งสติควบคุมจิตไปใหม่อย่างนี้นะไม่คิดไม่วิจารณ์มันเรื่องที่มันหลงคิดไปแล้วก็แล้วไปต่อไปเราจะไม่คิดมันเรื่องเช่นนี้มันก่อให้เกิดกิเลสแล้วก็ควบคุมจิตด้วยสติสัมปชัญญะตั้งความอดทนลงไว้อย่างนี้นะความอดทนนี่เป็นตบะธรรมนั่น ถ้าใครไม่อดไม่ทนแล้วไม่ได้ย่อมท้อถอยย่อมถอยหลังจะไม่ทำความเพียรติดต่อไปเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจเมื่อกิเลสมันครอบงำจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเอ้าเราตอนนี้เรายังละมันไม่ได้เราจะอดเอาปัญญาของเรามันยังน้อยอยู่ใช้ความอดแทนเอาอดไม่คิดอดไม่ปรุงไม่แต่งมันลงไปอย่างนี้นะในขณะที่อดทนอยู่นั้นมันต้องเร่าร้อนแน่นอนเลยกิเลสมันแสดงฤทธิ์ออกมาเอาร้อนก็ร้อนเราก็พิจารณาถึงขันห้าเลยวันนี้นะเรื่องความร้อนความหนาวอะไรอย่างนี้มันเรื่องของขันห้าทางนั้นแหละอย่าไปหลงเลยอย่าไปสำคัญเป็นอื่นไปเลยขันห้านี่มันย่อมมีเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไม่หวั่นไหวกับมันปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตก็เข้มแข็งเดียวที่วันนี้ปัญญาสอนเข้าไปมันก็อดทนอดกั้นมันจะเกิดทุกขเวทนาไหนก็ช่างนะแล้วทีนี้เมื่อเวลาความอดนั้นมันมีกำลังแข็งแรงพอมันแผดเผากิเลสที่มารบกวนจิตใจนั้นให้ระงับดับลงไปแบบนี้อ้าวทุกขเวทนาก็ดับแล้วสุขเวทนาเกิดขึ้นแทนจิตใจก็เป็นสุขสบายแบบนี้กิเลสเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นมันระงับดับไปแล้วความเจ็บความปวดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็มันก็หายไปจากความรู้สึกอันนั้นเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจและสรุปสุดท้ายก็อย่างว่าแม้ว่าใครจะไปรู้ข้อวัดปฏิบัติจำเจอยู่อย่างไรก็ตามถ้าขาดความอดขาดความเพียรนี่แล้วย่อมดำเนินไปไม่ได้ตลอดเลยขอให้เข้าใจใครๆก็มันสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้เรื่องการละกิเลสแล้วทุกคนย่อมช่วยตัวเองย่อมทำความเพียรพยายามด้วยตนเองอย่างนั้นผู้อื่นนั้นเพื่อนเป็นแต่เพียงแนะแนวทางให้เท่านั้นแหละแนะอุบายให้เป็นงั้นเมื่อได้รับอุบายจากผู้อื่นไปแล้วเราก็ไปลงทำความเพียรเข้าไปตามนั้นมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็อดทนอดกั้นสละมันลงไปไม่หวั่นไหวกับมันอย่างนี้นะนี่แหละขอให้ทำความเพียรลงไปอย่างนี้มันถึงจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจถ้าไม่ผ่านด่านแห่งความทุกข์ขาเวทนาต่างๆหมู่นี้ไปได้แล้วไม่ได้เราไม่ได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารนะไม่ได้แล้ว มันก็ติดอยู่ในความทุกข์นั่นแหละวันนี้นะเมื่อถอยซะหยุดภาวนาเสร็จแล้วอย่างนี้จิตใจไปผูกพันกับอารมณ์ที่น่าชอบใจบางสิ่งอย่างมันก็เป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งแล้ววันนี้เป็นสุขเพลิดเพลินไปเท่านั้นเองจะเป็นความสุขชั่วคราวหนึ่งท่านพอหวนกลับมาภาวนาจะขับไล่กิเลสนั่นออกไปวันนึงกิเลสมันก็ลุกขึ้นเล่นงานอีกถ้าใจทนเข้มแข็งพออดทนพอมันก็เอาชนะกิเลสเหล่านั้นได้เป็นอย่างนี้นะขอให้เข้าใจการปฏิบัติทำทางจิตใจมันต้องเอาทุกข์เป็นทุนจริงๆต้องสละตายลงจริงๆนะถ้ากลัวตายอยู่นี่ไม่ได้เลยเอาชนะกิเลสไม่ได้แต่ความจริงมันไม่ตายแค่ทำความเพียรทางกายทางจิตใจอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้ไม่ตายแน่เลย แต่คนเรามันใจฝ่ออย่างว่านั้นเนี่ยมันกลัวตายแท้ที่จริงก็ไม่ตายด้วยอานุภาพแห่งสมาธิภาวนาถ้าเราทำจิตให้ลงถึงที่ได้จริงนะโรคภัยมันก็บรรเทานี่โรคภัยไข้เจ็บซึ่งมีมาแต่ก่อนนั้นมันก็บรรเทาลงไปได้แล้วมันก็ไม่เกิดโรคภัยอย่างอื่นเพราะภาวนาไม่เกิดรับรองอย่างนี้มันเกิดมันก็เกิดด้วยเหตุอื่นนู้นต่างหากไอ้ด้วยภาวนานี่มีแต่เพียงทำให้สุขภาพของร่างกายนี่ดีขึ้นซ้ำเป็นไรอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจมันดีแล้วนะจิตใจมันเบิกบานผ่องใสจิตใจมันเฉลียวฉลาดไม่ยึดถือขันธ์หน้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างนี้ร่างกายอันนี้มันก็ค่อยกระชุ่มกระชวยค่อยมีกำลังขึ้นนะถ้าหากว่าเป็นผู้อ่อนแอมาแต่ก่อนก็ดีอย่างนี้เว้นเสียแต่บุคคลที่มีกรรมมีเวรที่ได้ทำมาแต่หนหลังมันตามมาสนองเอาไอ้อย่างนั้นนะมันจะภาวนายังไงยังไงมันก็ไม่ฟังอ่ะมันก็ต้องเป็นไปตามหน้าที่ของมันนะกรรมเวรนะเราก็ต้องรู้ผู้ภาวนาก็ต้องรู้อ๋ออันนี้มันโลกกรรมโลกเวรก็รู้อย่างนี้นะก็รู้แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวเอ้าตัวเองหับประมาทแต่ชาติก่อนได้ทำชั่วมาไอ้กรรมเวรนั้นมันก็ตามมาสนองอย่างนี้ชาตินี้เราจะไม่ทำชั่วอย่างนั้นต่อไปจะไม่เบียดเบียนใครจะไม่จองเวรกับใครเลยนี่ด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้ทุกขเวทนาในกายอันนี้จงบรรเทาเบาบางไปก็ได้อธิษฐานลงไว้อย่างนี้แล้วก็บางทีทุกขเวทนานั้นมันก็เบาบางลงไปอย่างนี้นะเรื่องเวทนาเนี่ยสำคัญมากเลยลองสังเกตดูผู้ภาวนาทั้งหลายนะจิตใจไปท้อกับเรื่องเวทนานี่เองนะมันผ่านเวทนานี่ไปไม่ได้พระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาอันพอจิตมันรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันต่อทุกขเวทนาต่างๆแล้วจิตมันวุ่นวายฟุ้งซ่านแล้วร่างกายมันก็สงบอยู่ไม่ได้เลยมันก็หวั่นไหวไปแล้วอย่างนี้นะมันก็หวั่นไหวไปแล้วจะนั่งนิ่งๆอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนี่แหละเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาอยากไปโน่นอยากอยู่นี่อยากทำอันนั้นอันนี้ไปแนววันนี้นะถ้าหากว่าผู้ที่ใจเข้มแข็งแล้วก็ยังว่าเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเพราะเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนของใครอย่างนี้นะเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวในวันนี้ก็มันรู้ว่าไม่ใช่ของเรานี่จะไปหวั่นไหวกับมันทำไมก็อย่างที่พูดให้ฟังมาแล้วว่าจิตมันเป็นธรรมชาติรู้อย่างหนึ่งต่างหากอันเวทนานั้นมันเป็นอยู่จำพวกขันธ์ห้านี่นะวันนี้เราฝึกจิตให้เข้มแข็งเอาจิตนี่รู้เท่าเวทนานั้นอีกทีหนึ่งหรือเอาจิตรู้เท่าสัญญารู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณเหล่านั้นไปรู้เท่ารูปกายอันนี้ไปเมื่อจิตนี้ฝึกได้ดีตั้งมั่นด้วยดีแล้วอย่างนี้มันย่อมรู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงได้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์โดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้